List do Konrada Dobryskiego, 20 czerwca 1866. Jutro matka twoja odjeżdża, nie mogę więc pisać długo. Zresztą nie mam nawet co, bo tu zawsze jednakowo. Donieś mi, kiedy mam przyjechać, jeżeli jeszcze czas będzie na to. Zdaje się, że egzamin będę zdawał dnia 30, więc koło 26 wyruszę. Teraz przygotowywam się na gwałt. Zdziwiłem się, żeś nic nie napisał przez matkę, ale mówiła mi, żeś nie miał czasu. Jestem na to wyrozumiały. Chciałem do ciebie pisać listy długi, ale się rozmyśliłem, zwłaszcza, że będę mógł opowiedzieć niedługo wszystko, co chciałem pisać. Bądź zdrów, kłaniaj się znajomym. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.